Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Er liggen nog altijd veel bommen uit de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse bodem. Om gerichter te kunnen zoeken doet het bedrijf Bombs Away archiefonderzoek. Met verrassende resultaten. De oprichter van Bombs Away is zometeen in Villa VDB. Dat rijmt ook nog eens. Nu het NOS Journaal. En hier is Dorold Megens. Een voetballer van FC Volendam wordt verdacht van de zware mishandeling en aanranding van een vrouw in een Amsterdamse nachtclub in juli. De 20-jarige Tyrell W. heeft zich gemeld nadat de politie beelden van het incident had laten zien op de lokale omroep AT5. Te zien is hoe de vrouw bij haar borst en keel wordt geknepen. Ook is ze zo hard geslagen dat haar kaak op 3 plaatsen was gebroken. De man die zich nu heeft gemeld had een maand daarvoor een profcontract getekend bij Volendam. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte. Piet Adema van de ChristenUnie wordt de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is een relatief onbekende naam in Den Haag, zegt politiek verslaggever Roel Bolsjes. Hij was eerder gedeputeerde in de provincie Friesland. Hij is ook waarnemend burgemeester in Achtkarspelen, Tinalo en Borger-Odoorn geweest. En partijvoorzitter geweest van de ChristenUnie. En momenteel is hij bestuurder in de ondernemersbranche. Nou, hij komt dus nu naar Den Haag en wordt de nieuwe minister van Landbouw. Adema volgt Henk Staghouwer op, die een maand geleden opstapte omdat hij zichzelf niet de juiste persoon voor de functie vond. Mensen die bij de politie werken en zich gediscrimineerd voelen op het werk, kunnen dat voortaan melden. De politiebonden hebben een meldpunt in het leven geroepen om te onderzoeken hoe wijdverbreid er bij de politie wordt gediscrimineerd en of er ook genoeg tegen wordt gedaan. Scholen moeten meer aandacht besteden aan genderdiversiteit en het aangeven en herkennen van seksuele grenzen. Dat staat in een manifest van onder meer het expertisecentrum Rutgers. In dat manifest staat dat die thema's actueler zijn dan ooit vanwege de misstanden bij The Voice en de discussie over de nieuwe transgenderwet. De Zweedse evolutiewetenschapper Svante Paabo krijgt in december de Nobelprijs voor de geneeskunde. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn ontdekkingen op het gebied van de genetische samenstelling van uitgestorven mensachtigen, zoals Neandertalers. PvdA-fractievoorzitter Kuiken noemt het vertrek van Khadija Ariep uit de Tweede Kamer een groot verlies voor de fractie. Vorige week lekte uit dat er een onderzoek wordt gedaan naar haar functioneren toen ze nog Kamervoorzitter was, zonder dat ze daar zelf over was ingelicht. Kuiken wil graag opheldering van de huidige Kamervoorzitter Bergkamp. Bergkamp over de gang van zaken. Wat nu eerst belangrijk is, is opheldering. En antwoord op de vragen die we allemaal hebben. Waarom is dit rapport gelekt, terwijl het zo vertrouwelijk is? Waarom is Khadija niet tijdig geïnformeerd? Wat is er nu precies aan de hand? Wat ligt hieronder? En die openheid moet er nu eerst zijn. En die verantwoording moet Vera, Bergkamp en het presidium afleggen. En dat zei PvdA-fractievoorzitter Atje Kuiken. Ariep maakte dit weekend haar vertrek bekend na wat ze noemt aanvallen op haar waardigheid. Steeds meer jonge artsen kampen met burn-out-klachten. Volgens een enquête van belangenorganisatie De Jonge Specialist hebben ze vooral last van de hoge werkdruk en zijn ze ontevreden over de werk-privé-balans. 2 jaar geleden zei 1 op de 7 ondervraagden last te hebben van burn-out-klachten. Nu is dat bijna 1 op de 4. De 1600 artsen die de enquête hebben ingevuld moeten gemiddeld ruim 30 uur per maand overwerken. Ook kunnen ze maar weinig of soms nooit pauze nemen. Het weer vanuit het westen trekken wolkenvelden over. In het oosten nog wat vaker kans op zon. Het is zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen. En plaatselijk komt nevel of mist voor. Morgen overdag zonnig en droog. En dan wordt het maximaal 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het is vooral druk bij de grenzen tussen Duitsland en Nederland. De Duitsers hebben vandaag een vrije dag in veel gevallen en ze komen naar Nederland. Onder meer naar Roermond, de designer outlet. Het is daardoor druk op de N280. De vertraging is zo'n 3 kwartier daar. En op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens heb je in beide richtingen een 30 minuten tijdverlies. Verder is er een ongeluk gebeurd bij de Drechttunnel op de A16 richting Breda. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kleine 10 minuten. Ster. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met onze expertise over duurzame oplossingen worden plannen rendabel en dragen ze bij aan de wereld van morgen. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Als ondernemer zorg je goed voor je bedrijf. Inspelen op veranderingen, risico's nemen om te groeien en schade voorkomen. Zoals brandschade of letsel door onveilige elektra. Met de Interpolis elektrakeuring verklein je het risico op brand of een elektrische schok. Ontdek de voordelen voor jouw bedrijf op interpolis.nl. Interpolis. Glashelder. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. De Interpolis elektrakeuring is er voor alle ondernemers. Bestel direct op interpolis.nl. Interpolis. Glashelder. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Youssou N'Dour. Samen met zijn band Super Étoile de Dakar staat de Senegalese wereldster op 19 oktober op het podium van de Grote Zaal. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een nieuwe week en dus nieuwe kansen. En een volle gastenlijst. En Sophie Verhoef is terug in de villa. Dat is ook mooi. En we gaan zo meteen praten over de bommen uit de Tweede Wereldoorlog, Sophie. Ja, tegenover me zit een naamgenoot eigenlijk van jou. Thierry van den Berg. Hij is speurneus naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog die nog zouden kunnen ontploffen. Thierry, dat verbaasde mij. Alles is toch al lang opgeruimd? Dat zou je zeggen, maar er ligt nog genoeg in de Nederlandse bodem. Enig idee hoeveel? Ik kan geen schatting maken, maar ik weet wel dat, ruw genomen, dat er ongeveer 10% van alle bommen en granaten die in de oorlog zijn afgeworpen, afgevuurd, afgeschoten, dat die nog in de bodem zouden kunnen liggen. En heb jij ook wel eens je eigen huis of straat aan een privéonderzoekje onderworpen? Klopt, maar ik woon gelukkig veilig. Gelukkig. Maar er zijn dus nog een hele hoop bommen om op te ruimen. Ja, gaan we over praten zometeen. In Terug naar Toen gaan we met DJ Dano, 30 jaar terug in de tijd. Toen in Heerenveen het allereerste Thunderdome feest werd gehouden. En het is een grote hit op Netflix, de serie Dahmer, over de Amerikaanse seriemoordenaar Jeffrey Dahmer. Met Amerika-kenner Willem Post praat ik over deze figuur. En eerst nu een noodkreet van de horeca. Ja, slecht nieuws voor de liefhebbers van snacks. Die wonen in de Drentse dorpen Nieuwbuinen, Valthermond en Borger. Door de gestegen energieprijzen kunnen de plaatselijke snackbars het hoofd niet langer boven water houden. En dat is niet alleen in Drenthe het geval. Door het hele land staat restauranthouders het water aan de lippen. De Horeca-alliantie heeft een paar weken geleden een noodnummer geopend. En deze week nog willen ze een pamflet aanbieden in Den Haag. En ik ga erover praten met Frans van Rooy. Die is directeur van ProFree. Dat is de vereniging van professionele frituurders en onderdeel van die Horeca-alliantie. Meneer van Rooy, goedemiddag. Goedemiddag. Is het binnenkort gedaan met de dorpscafetaria's? Of het helemaal gedaan is, wil ik niet zeggen. Maar dat de bedrijven er slecht voor staan, dat behoeft geen betoog in mijn optiek. Want het gaat wel heel erg de verkeerde kant op dit moment, met de torenhoge energierekeningen met name. Maar ook de andere zaken waarmee we als sector al mee geconfronteerd worden. Ja, want ik noem nu, dit gaat dan toevallig over Drenthe, hè? Want er was een berichtje dat in die dorpen dus de snackbar gewoon dicht gaat. Maar u ziet dit soort berichten veel meer in Nederland. Ja hoor, en dat betreft niet alleen snackbars en cafetaria's. We zien ook dat de eerste restaurants inmiddels ook al hun deuren hebben gesloten. Of op punt staan de deuren te gaan sluiten, omdat het gewoon niet is vol te houden. En zeker niet als de rekening de komende maanden nog verder omhoog gaat. Dan is het gewoon niet meer op te brengen om je restaurant of je horecagelegenheid open te houden. Wat hoort u voor verhalen van uw achterban? Nou ja, wanhoop en ontreddering, die voeren de boventoon. En ja, onze campagne Horeca in Nood, die leverde in een paar dagen al vele tientallen noodkreten op over de energiestress. En ja, ze komen nog steeds binnen en het lijkt erop of de verhalen steeds schijnender worden op dit moment. Maar dat valt bijvoorbeeld voor zo'n snackbar niet meer tegen op te bakken? Ja, voor een snackbar geldt dat ook, maar dat geldt ook voor andere sectoren, ook voor de bakkers, maar ook, zoals we vanuit de Horeca Alliantie gecommuniceerd hebben, voor alle horecabedrijven. Ja, ja. En wij verwachten dat voordat het jaar is afgelopen, dat tenminste 70% van de horecaondernemers het water tot voorbij de lippen staat. Is er ook niet gewoon te veel horeca? Er is veel horeca. Zeker de laatste 10 jaar is er heel veel horeca bijgekomen. Dat zien we ook terug in de gemiddelde omzet van de horecabedrijven. Dat is teruggelopen de afgelopen 10 jaar. Je zou dus inderdaad kunnen zeggen, er moet geruimd worden. Het zou goed zijn als er wat bedrijven zouden afvallen. Maar dat is niet prettig, omdat dat op deze manier moet gaan gebeuren. Want we hebben 2 jaar corona achter de rug, waarbij de horecaondernemers het personeel hebben doorvertaald. Ze kregen daar 70% subsidie voor. Maar de andere 30% hebben ze uit eigen zak betaald de afgelopen 2 jaar. En ze waren net bezig met een stukje herstel. De mensen kwamen weer lekker uit eten, dus het leek allemaal goed te gaan. Maar tegelijkertijd werden we sinds begin dit jaar geconfronteerd met die stijgende energiekosten, maar ook alle andere problemen van stijgende kosten voor de grondstoffen, de ingrediënten die ingekocht moeten worden. Nou ja, en het personeel natuurlijk, want je kan bijna geen horecagelegenheid voorbij lopen, of er hangt wel een bordje op de deur van wie nog een goede kok weet of iemand die een paar glazen rond kan brengen, is van harte welkom. Ja, de vraag naar vakbegaand personeel of gewoon überhaupt personeel is gigantisch groot. Maar ook daar zijn we niet de enige in. In alle sectoren is er vraag naar mensen. Dus in dat traject zitten wij ook. Nou, maar hoe moet dit nou opgelost worden? Kijk, want ook met die energierekening zit iedereen uiteindelijk mee. Er wordt al wat gedaan vanuit Den Haag natuurlijk. Het zal toch ook niet zo zijn dat ze weer met een enorme zak geld richting de horeca komen. Nee, dat verwachten wij ook niet dat gaat gebeuren. Dat betekent wel dat we zelf ook aan de slag moeten om onszelf opnieuw te gaan uitvinden. En wat bedoelt u daarmee? Nou, we moeten opnieuw kijken van wat er allemaal nu gebeurt. Onder andere ook het personeelstekort, de stijgende grondstofprijzen, de andere kosten die allemaal omhoog gaan. Je moet opnieuw gaan kijken van, ja, kan ik wel op deze manier blijven ondernemen in de horeca? Ja, duidelijk. Dank voor de toelichting. Frans van Rooij is dat, van Profri, onderdeel dus van die Horeca Alliantie. Nieuws. Snipper. Eén snipper uit het nieuws. Als u goed naar deze zender luistert, dan hebt u het antwoord ergens voorbij horen komen tussen, nou, pak een beet, vanochtend 6 uur en nu. U hoort een fragment zometeen, daar hoort een vraag bij en dan mag u reageren via de app of via de mail. Dit is het fragment waar het om draait. Er waren echt hele feesten opgetuigd, hè? Tenminste van aanhangers, die zouden dan op grote schermen op straat zouden ze de uitslag gaan volgen. En ik ben ook even gaan kijken en dan zag je op een gegeven moment, toen er duidelijk werd dat het, ja, dat er sowieso een tweede ronde zou moeten komen, ja, dat mensen dan ook wel naar huis gingen en zo. Dat is het fragment. We hoorden de stem van Nina Jurna, correspondent. Gisteren werd in Brazilië de eerste stemronde van de presidentsverkiezingen georganiseerd. Geen van de kandidaten wist een absolute meerderheid te halen. Dus komt er binnenkort een tweede stembusgang. En de vraag is, op welke datum is dat? Wanneer is die tweede stemronde in Brazilië? Nou, niet al te lastig, deze vraag. Als u het antwoord weet, mag u mailen via vdb@omroepmax.nl. Mailadres, u kunt ook reageren via de NPO Radio 1 app. Op welke datum is die tweede ronde van de verkiezingen in Brazilië? fighting fire with fire. You are still a victim of the accidents you lead. Sure as I'm a victim of design, yeah, yeah, you're all the servants in your new hotel. Billy Joel was dat. Jurgen van den Berg. Villa. Ja, gaat er ergens een schop in de grond of een graafmachine aan het werk, dan moeten die werkzaamheden niet stuiten op een vergeten bom uit de Tweede Wereldoorlog. En daarom wordt veel bodemonderzoek gedaan met geavanceerde metaaldetectoren. Maar het bedrijf Bombsway pakt het heel anders aan. Daar doen ze archiefonderzoek om erachter te komen waar niet geëxplodeerde oorlogsresten kunnen liggen. En Thierry van den Berg is de oprichter van Bombsway. Hartelijk welkom. Hebt u veel archieven tot uw beschikking eigenlijk? Heel veel. We hebben niet alleen de Nederlandse archieven tot onze beschikking. Hè. Denk aan gemeentearchieven, provinciale archieven, nationaal archief in Den Haag. Archieven van de EOD, hè, de explosieve opruimingsdienst. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel archieven in het buitenland zitten. Zoals het Canadees archief, het nationaal archief in Londen. Washington DC natuurlijk. Maar ook van de Duitsers, hè, in Berlijn, Koblenz en in Freiburg. Dus dat is een breed spectrum van... Wat schets dat is, hè? Dat werd dus allemaal heel erg bijgehouden wanneer er waar een bom werd neergegooid. Klopt. Je ziet aan het begin van de Tweede Wereldoorlog dat de Duitsers best wel veel opschreven. Hè, wat ze precies deden, waar ze bombardementen hebben uitgevoerd. Naarmate hun kansen steeds minder werden, hè, op de winst van de Tweede Wereldoorlog. Zie je dat de geallieerden steeds meer op gaan schrijven. Hè, dus je ziet ergens in 42, 43 dat de informatie bij de Duitsers minder wordt. En bij de Amerikanen, bij de Britten, bij de Canadezen meer wordt. Want hoe ging dat in de praktijk dan? Een bommenwerper, ja, die gooit op een gegeven moment zijn bom af en dan werd de kruisjes gezet van we hebben er weer 5 afgegooid. Ja, eigenlijk wel. Okay. Eigenlijk heel plat gezegd wel. Kijk, die piloten die hadden logboeken, die hielden ze bij. Ze kregen van tevoren een briefing waar ze naartoe gingen uiteraard. Wat het doelwit was. Nou, daar vlogen ze naartoe en dan wierpen ze hun bommen af. En eigenlijk direct bij terugkomst, bij de landing, werden ze al ondervraagd door de inlichtingenofficier van hun eenheid. En die hield gewoon een interview van hoe is het gegaan. En daardoor weten we best wel veel, hè, hoeveel bommen ze nou precies hebben afgeworpen. Maar zagen ze dan, want we horen ook wel eens natuurlijk dat er nog een bom wordt gevonden die nog niet is afgegaan. Klopt. Ja, daar keken ze eigenlijk iets minder naar. Ze keken eigenlijk meer van, heb je bommenlast af kunnen werpen? Heb je het doelwit kunnen raken? Eigenlijk wat wij doen is nog een stukje verder kijken. Wij pakken de luchtfoto's erbij. En als wij weten bijvoorbeeld dat een toestel 20 bommen heeft afgeworpen en we zien op een luchtfoto 19 kraters. Dat kan je nu nog steeds waarnemen? Ja, nou, luchtfoto's uit de Tweede Wereldoorlog. Mm. Sommige buitengebieden kan je het inderdaad aan de vegetatie misschien nog sporen terugvinden. Maar in ieder geval, als je dus 19 kraters stelt, en vaak zien we dan ook een patroon in hoe de bommen zijn neergekomen, dan kunnen we vaak wel aangeven waar de ontbrekende bom is neergekomen. Ja. Maar het is dus eigenlijk een beetje detective werk in die archieven. Dingen bij elkaar leggen en dan uiteindelijk tot een verhaal komen. Klopt. Want u hebt het over die luchtfoto's. Wat ligt daar nog meer? Aan spul. Nou ja, goed, hè, wat ik net al zei, die logboeken van die piloten. Mm. Dus best aardig. Vooral in Amerika heb je die mission reports, waar dus die piloten dus van alles melden. Maar ook dat de broodjes niet lekker waren bij terugkomst. Okay. En dat de officieren wel in een mooie mok mochten drinken, maar de andere lui niet. Dus je komt best wel leuke, interessante dingen tegen. Maar voor ons is dat natuurlijk niet zo interessant. Nee. En dat is gewoon allemaal netjes in het Engels opgeschreven of in codetaal ook nog? Nee. Het is wel een beetje militair, zeg maar, gewoon jargon. Maar als je dan wat hulp hebt van collega's die lang bij Defensie hebben gezeten, dan kom je er vanzelf wel achter. Zijn dat nou archieven die veel gebruikt worden? Zitten daar ook veel geschiedenisleraren in te zoeken en zo? Nee, maar bijvoorbeeld in het Amerikaanse archief is wel aardig. Ze hebben heel veel van de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben nog veel meer van Vietnam bijvoorbeeld. Maar ik ben er ook wel eens geweest dat mensen dingen van JFK opvroegen. En ze hebben de kogels bijvoorbeeld, hebben ze daar ook nog. Dus die zou je ook nog op kunnen vragen. En ik zat ook wel eens een keer tegenover een mevrouw en die zei van ja, ik ben onderzoek aan het doen naar UFO's. Er was een kunstenares en die maakte allerlei kunstwerken op basis van UFO's. En dat mocht ze inzien, maar er zat wel iemand bij van de veiligheidsdienst, want ze mocht niks kopen. Ja, ja, ja. Heeft u wel eens iets ontdekt dan in die archieven wat nog niemand had gevonden? In ieder geval in ons vakgebied natuurlijk. Ik heb wel, en dan met name over de bommen en granaten, dus bijvoorbeeld luchtfoto's, dat die nog in een envelop zaten die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer geopend waren. Dus dat er echt iemand moest langskomen met zo'n briefopener. En dan ruik je nog, 75 jaar dat ze opgeslagen hebben gezeten. En u zei het al, u onderzoekt de archieven in al die landen, maar ook bijvoorbeeld ook en natuurlijk in Nederland, waar ze dan afgeworpen zijn, maar ook in Duitsland bijvoorbeeld? Ja, we hebben in ons team hebben we een mooi clubje dat zich eigenlijk bezighoudt met Duitse vooronderzoeken. We hebben twee Duitse dames en een Oostenrijkse. En die onderzoeken eigenlijk alles ten aanzien van Duitsland. En gaat het dan alleen over de luchtgevechten? Of kijkt u ook wel naar situaties waarbij er over en weer op de grond is geschoten? Ook. We kijken eigenlijk naar alles, hè. Naar de luchtoorlog, de grondoorlog, maar ook oorlog op zee. We zijn momenteel ook met een onderzoek in Hawaii bezig, vlakbij Pearl Harbor. Ja. Daar gaat het om een windmolenpark wat ze dus in zee aanleggen. Dus ook de zee, daar is natuurlijk ook genoeg gebeurd. Onderzoeken wij ook gewoon op basis van archiefonderzoek. En hebt u daar al iets gevonden? Nee, we zijn nog bezig met het onderzoek. Ik kan geen uitspraak over doen. Nee, okay, ja. Dat vroeg ik me ook nog af. Laten we zeggen, als je dat nou van heel Nederland in kaart zou hebben, van nou ja, daar ligt nog een plukje en daar ligt nog wat, wordt dat dan ook onmiddellijk uit de grond gehaald als u dat meldt? Dat hangt er vanaf wat ze van plan zijn. 9 van de 10 keer wordt er eerst gedetecteerd. Dus als wij zeggen, een gedeelte van een onderzoeksgebied is verdacht, op afwerpmunitie bijvoorbeeld, bommen, dan is het even aan de opdrachtgever, dat kan een ProRail zijn, een Rijkswaterstaat, een gemeente, een projectontwikkelaar, dan ligt het eigenlijk bij hen, wat zij er eigenlijk mee Maar je wilt daar in principe geen torenflat opbouwen, lijkt me. Lijkt me niet handig. Nee, nee. Klopt. Wat wij ook wel doen, want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Wij kijken ook wat er naoorlogs nog aan ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Want zoals je vast wel weet, Nederland is natuurlijk 3 keer op de schop gegaan. Ja. En dan is het ook wel belangrijk om te weten van, misschien heeft er ooit wel een blindganger gelegen, maar misschien is hij in de jaren 70 al geruimd. En anders zit er naar iets te zoeken wat er niet ligt. En zo'n onderzoek is best prijzig. Ja. Nee, maar dat heb ik ook eens gehoord, dat ze sommige dingen ook gewoon laten liggen, omdat het weinig kwaad kan. Diep in de grond zit. Nou, op plekken waar weinig mensen wonen. Klopt, je hebt in sommige gemeentes, want de gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. En het kan zijn dat een burgemeester zegt van ja, hij ligt daar goed, laat lekker liggen. Hij ligt op 8 meter minus maaiveld en we gaan daar een park aanleggen, het is goed. Maar je hebt ook wel burgemeesters, dat hebben we in het verleden wel gezien, die zeiden van ja, er komt wel een park, maar ik wil dat het ding eruit gaat. Ja. En sommigen vinden het gewoon hartstikke leuk, want het is een heel circus. En als die bom dan eruit komt en hij moet ergens gecontroleerd tot ontploffing gebracht worden, dan zijn zij de eerste die op de knop willen drukken natuurlijk. Ja, ja, ja. Kijk, dat krijg je dan ook nog weer. Ja. Wat is uw mooiste succes? Succes. Het is natuurlijk altijd mooi als je zegt van in dit gebied moeten nog 260 ponders liggen. En dat ze dan gaan zoeken en dan vinden ze ook op dezelfde diepte die wij dan hebben aangegeven. Maar het allermooiste is natuurlijk als er bijvoorbeeld nog vermiste soldaten of piloten terug worden gevonden. Dat is wel het allermooiste wat er is natuurlijk. Want dat zijn ook soms nog gevallen, dat families daar nog steeds naar zitten. Zeker. En dat is voor de families inderdaad een soort van de cirkel rond. Dat ze eindelijk na 70, 80 jaar toch weten waar opa of een oom of een broer begraven ligt. En u zei net in de receptie, er ligt nog genoeg hè, in Nederland. Ik haal sowieso mijn pensioen. Ik weet niet wanneer dat is, maar dat ga ik sowieso wel halen. Ja. En anders gaan we gewoon naar het buitenland. Ja, precies. Nou, genoeg werk dus. Dank voor de uitleg, Thierry van den Berg van het bedrijf Bombs Away. Graag gedaan. Lady Blackbird is het alter ego van soul- en gospelzangeres Marley Monroe uit Los Angeles. Ze wordt ook wel de nieuwe Nina Simone genoemd. Dat heeft alles te maken met haar stem. En die naam Lady Blackbird die is overigens een verwijzing naar een protestlied van Nina Simone. Dus op een of andere manier klopt die link ook wel. Eind deze maand verschijnt een deluxe editie van Lady Blackbird's album Black Acid Soul. Dat kwam vorig jaar uit. Maar heeft ze nu ook een paar nieuwe nummers opgezet, zoals dit Feel It Coming. Changing like the clock upon the wall. Yes, it is, it is. The world can come from just a dime. We ain't broke, I feel it coming. Blackbird, Feel It Coming is haar nieuwe liedje. In november komt ze trouwens ook naar Nederland. We hebben nog even wat administratie weg te werken, want daar was een nieuw snipper. Marian Nuberg, goedemiddag. Goedemiddag. Uit Noordwijkerhout, hè? Uit Noordwijkerhout, ja, ja. En daar stond hij keihard aan de radio en toen kwam dit fragment voorbij. Er waren echt hele feesten opgetuigd, hè. Tenminste, van aanhangers die zouden dan op grote schermen op straat zouden ze de uitslag gaan volgen. En ik ben ook even gaan kijken en dan zag je op een gegeven moment toen er duidelijk werd dat het, ja, dat er sowieso een tweede ronde zou moeten komen. Ja, dat mensen dan ook wel naar huis gingen en zo. En de vraag was, wanneer is die tweede ronde? Het ging over de verkiezingen in Brazilië, Marian. 30 oktober. 30 oktober! Echt de leukste luisteraars van Nederland, hè, hebben we hier op Radio 1 doorhaald. Ja, hartstikke goed, Marian. Dus dat levert jou een Villa VDB keukenschort op. Ja, fantastisch. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Heel mooi. Hij komt naar jou toe in Noordwijkerhout. Mocht je achter de potten en pannen terechtkomen, maak er een foto van, dan kom je op de grote Wall of Fame te hangen hier. Ja, ga ik zeker doen. Oké, blijf aan de lijn voor de gegevens. Dan noteren we alles en dan komt het naar je toe. NPO Radio 1. is 2:30 nu. De hoofdpunten uit het NOS-journaal door Alt Megens. SMS-berichten van premier Rutte zijn jarenlang door zijn ministerie van Algemene Zaken niet goed opgeslagen. En dat heeft geleid tot gegevensverlies. Dat staat in een rapport van de inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Die deed onderzoek nadat de Volkskrant had gemeld dat Rutte dagelijks sms'jes verwijderde van zijn telefoon. Een speler van FC Volendam wordt verdacht van de zware mishandeling en aanranding van een vrouw in een Amsterdamse club. In juli gebeurde dat. Het gaat om de 20-jarige Tyrell W. Hij meldde zich bij de politie nadat er beelden waren te zien bij AT5. Die vrouw is zo hard geslagen in juli dat haar kaak op 3 plaatsen was gebroken. Steeds meer jonge artsen kampen met burn-out klachten, blijkt uit een enquête van belangenorganisatie De Jonge Specialist. 2 jaar geleden gaf 1 op de 7 aan last te hebben van burn-out klachten. Inmiddels is dat 1 op de 4. En Oekraïnse troepen hebben in het noorden van Gerson met succes een doorbraak geforceerd. Langs de westoever van de Dnepr-rivier zou het leger inmiddels tientallen kilometers hebben bevrijd. Zowel van Oekraïnse als Russische kant wordt de herovering van meerdere plaatsen bevestigd. Hey Leen de Geest, waar is het aansluiten geblazen? Nou, vooral in de oostelijke helft van het land is het heel erg druk door Duitse recreanten. Het is daar een feestdag, dus iedereen is op pad. Onder andere is dat te merken op de A12 in beide richtingen tussen Utrecht en de Duitse grens. In beide richtingen tussen Arnhem en Zevenaar zo'n 8 kilometer en 20 minuten vertraging. Verder op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht. 6 kilometer file, daar heb je 10 minuten tijdverlies door. Ze zijn daar een vrachtwagen aan het bergen. Op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Venlo en de aansluiting met de A73 een 30 minuten vertraging. En op de N280 Duitse grens Weert tussen de Duitse grens en Roermond is de vertraging ruim een 30 minuten. En daar zitten heel veel Duitsers bij op weg naar de outlet. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 3 oktober 1992. Villa VD. Ja, op die dag werd de eerste editie van het Hardcore Hardstyle Feest Thunderdome gehouden. 3 jeugdvrienden richten een bedrijfje op. Ze noemen het ID&T, naar hun eigen initialen. Irfan, Duncan en Theo. Slimme jongens. En dacht, nou, te gek. Het voelde echt als een soort broederschap. En we gaan iets heel moois met elkaar opbouwen. In Tialf Stadion in Heerenveen organiseert ID&T een feest. Het ontketent een complete hype en zet ID&T definitief op de kaart als feestorganisatie. We kwamen die hal binnen. Wat een hal, echt. Tialf is echt groot. En dat vonden we echt een dom. En wij noemden het feest Thunderdome. Welcome to the Thunderdome. Toen Thunderdome begon, toen begon de lancering. Je denkt van, jezus, wat een mensen. Hoe kan dit? Wat moet ik doen? Doe ik het wel goed? Ik durfde niet eens naar de mensen te kijken. Toen was het in één keer business. Ja. We doen niet zo vaak iets aan hardstyle hier op NPO Radio 1... maar nu dus de komende minuten wel. En een van de eerste DJ's die daar draaide was Daniel Leeflang... beter bekend als DJ Dano. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Hi. We hoorden net al... Het is het enige moment, sorry dat ik je onderbreek... het is het enige moment dat je corona wel mist... Hè, met die files die ik net hoorde op de radio. Ja. Sorry, maar even het terzijde. Ja. Ja. Hey, maar moet je horen, we hoorden net even van de jongens Stutterheim... Hè, van ID&T, die komen daar die hal binnen. Het was in Heerenveen, dus hoe ontstond die eerste editie? Nou, er was 1 editie voor, dat heette de Final Exam. Dat was in de jaarbeurs in Utrecht. Dat was een soort vergroot school, eindexamenfeest, zeg maar, voor scholieren. En dat werd zo goed bezocht dat ze dachten, we willen dit meer doen en groter gaan doen. En wat ik een beetje begrepen heb, is dat voor de vergunningen... Ja, je moet je voorstellen, het waren broekies van nog 21. Dus je komt zo'n hal binnen van, mag ik vergunningen om een feestje te bouwen hier? Dus dat ging in eerste instantie ging dat niet zo 1, 2, 3 volgens mij heel soepel. En in Heerenveen konden ze terecht. En toen was het raak, toen was de eerste Thunderdome geboren. Ja. En hoe kwam jij daar terecht? Ja, ik ben door die jongens opgevallen omdat ik al wat eerder zeg maar, bezig was op een radiopiraat in Amsterdam, Radio 100. Wat heel goed beluisterd werd in Amsterdam en omstreken. En ik draaide al op feestjes, illegale feestjes van Multigroove en andere dingetjes in de tumult, in Abkoude. Maar ook dit soort heftige muziek al? Nou, het was in die tijd was dat nog niet zo heel heftig, hoor. Het zat zo rond 120 beats per minuut. Dat is niet heel snel en heel hard. Alleen door Thunderdome, door de jongens van ID&T... zijn jongens zoals ik en mijn Rotterdamse collega's... en mijn collega's van de Dream Team juist meer gaan experimenteren van wat gebeurt er als we die PPM wat meer opschroeven, wat gebeurt er als we op de mengtafel de beestrum in het rood laten schieten. Mm-hmm. Nou, ik had een ingenieur destijds, die werd helemaal gek en het stoom kwam uit zijn oren. Dat mocht natuurlijk niet technisch gezien. Maar het klonk wel heel lekker en zo zijn we dat een beetje gaan experimenteren en dat werd door het publiek werd het heel goed opgevangen en toen, ja, dat werd voor ons alleen maar steeds leuker en steeds harder. En op een gegeven moment heb ik ook een plaat gemaakt van vanaf 120 beats per minuut naar 9000 beats per minuut. Van, ja, op welk punt gaan ze doodvallen of moeten ze naar de EHBO, weet je wel? En? Wanneer gaan ze stilstaan? Dat ze niet kunnen. Ik denk zo rond de 300 zoveel, dan trekken mensen het niet meer. Of je moet echt in een bak speed gaan hangen. Dan hou je het misschien nog wel even vol. Maar ja, ja. Dus dan merk je ook gewoon wel, weet je, van zoveel sneller dan dit kunnen we gewoon niet. Nee. Want het werd inderdaad ook gewoon qua marketing natuurlijk echt een merknaam. Er kwamen cd's van uit. Jullie hadden geregeld zo'n feest. Had jij gelijk door dat dat zo'n succes zou worden? Nee, in het begin had echt niemand een idee. Dat was echt zo bizar, maar het ging allemaal zo snel. Ik durf wel te vertellen dat Tundram eigenlijk mijn leven voor een heel groot gedeelte veranderd heeft. In een uptempo snelheid. Ik voelde me echt alsof ik met een katapult werd afgeschoten. En ik wist bij God niet wanneer en waar ik weer neer zou komen. Maar ja, je maakt natuurlijk ook wel weer hele leuke dingen mee. Bijvoorbeeld, we waren in Australië met de Dream Team. En dan moet je voorstellen, ben je net 21, hè? Dan mag je al in Australië draaien. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk, dan voel je je meteen als een soort David Guetta van nu, bij wijze van spreken, weet je wel. En we waren aan het draaien. We zien al die gasten, zien we zo met allemaal gekke bekken trekken en zo. En wij zo, hé, maar ze gebruiken hier toch helemaal geen drugs. Dus op een gegeven moment ging mijn collega uit je bus, dus die vroeg aan een van die mensen van, waarom trekken jullie van die rare bekken? Wat zijn jullie aan het doen? En toen zei het publiek zo, ja, maar dat doen jullie toch ook? Dat zien we op al die videobanden, weet je wel. Dat gingen jullie nadoen? Ja, die gingen we het gewoon nadoen, of het publiek uit Nederland. Dus qua marketing, het was inderdaad zo groot en het wordt door de hele wereld werd het zo opgepikt dat ze zelfs die videobanden zagen, zo moeten we het dus doen, want zo doen ze het in Nederland. Ja. En het publiek wat erop afkwam, hè? Want op een gegeven moment hadden we natuurlijk de gabbers met de kale kop en de trainingspakken. Ja. Maar jullie zagen er zelf helemaal niet zo uit. Die deden jullie niet na. Nee joh, ik had zelfs haar waar Tarzan jaloers op zou worden. Ik had haar tot aan mijn billen, maar... Nee, dat is gewoon... Het publiek heeft een eigen subcultuur ontwikkeld. En dat is eigenlijk wel heel grappig natuurlijk. Het is alleen jammer dat het door de media en destijds mijn omaatje werd gezien als heel bedreigend. Dat we van een andere planeet kwamen en de wereld gingen verwoesten. Terwijl we maakten alleen maar plezier en het ging om de muziek, weet je wel. Want dat was natuurlijk ook... Jij noemde het ook al even de middelen... werd even aangestipt, want dat hing er ook mee samen. Terwijl, ja, ik weet niet, werd er veel gebruikt op die feesten? Ja, maar dat heb je met zoveel genres. En dat heb je ook in kroegen en privé thuis. Maar je moet je ook voorstellen, als je op 180 beats per minuut de hele nacht moet dansen, dat doe je niet met een broodje pindakaas, weet je wel. Mm-hmm. Dus zo raar is het niet. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat iedereen helemaal wappie op de dansvloer staat. Maar het werd wel veel gedaan en nog steeds. Jij zei van, je hebt vergeleken met een katapult waarin je werd afgeschoten. Dus jouw leven werd erdoor veranderd. Een turbulent leven gehad ook door Thunderdome. Ja. Ja, dat kan je wel zeggen. Dat is af en toe werd ik wakker in Parijs, terwijl ik dacht dat ik in Barcelona moest optreden. Dat kon af en toe wel heel verwarrend zijn. En ik heb een dochter van inmiddels 29. En een zoontje van 8. En mijn dochter van 29 heeft een heel ander leven met mij meegemaakt dan nu dan mijn zoontje van 8. Want ik was gewoon van donderdag tot zondag zat ik of in een vliegtuig over de hele wereld, of ik crosste het heel Nederland door. Dat was wel een snel leven. En dat ging niet alleen op een bruine boterham met kaas? Nee, dat ook niet. Nee. Wat wou ik zeggen? Ik was vooral wel van maandag tot en met woensdag was ik gewoon de huisvader, omdat ik mijn geluidsstudio aan huis had. Maar voor de rest was het gewoon knallen, knallen, knallen, knallen, knallen. Maar je moet je ook voorstellen, je bent een jongetje die als 8-jarig jochie al beroemd wilde worden. Ineens ben je een soort van beroemd. Dus we pakten alles aan wat we aan konden pakken. Ja. Alleen we waren pioniers, dus we hadden niet het management wat die grote jongens van nu tegenwoordig hebben. Wij moesten het wiel helemaal opnieuw uitvinden. Dus ja, daarvoor hebben we ook wel fouten gemaakt en dingen niet goed aangepakt. Ja. Maar je hoort mij niet klagen, hoor. Ik heb echt een fantastisch leven gehad, ook mede dankzij Tunderoom. En ik geniet er nog steeds van. Mijn laatste optreden voor corona kwam ik net terug uit Sint-Petersburg. En ik stapte de tram in Amsterdam. En een lange, vriendelijke Marokkaanse man die kijkt me aan en die zegt, wat ben jij vrolijk? Ik zeg, ja, ik heb net een feestje gehad, man, in Sint-Petersburg. En hij kijkt me aan en zegt, nou, hier staan de rijen voor die coffeeshops en de toiletpapier is op. Ik zeg, wat? Ja. Ik ben even weg geweest. Ja. Ja. En 10 ja. december is er weer een Thunderdome. Ik begrijp dat jij daar ook weer gewoon achter de Wheels of Steel staat, hè? Ja hoor, gewoon weer 18 jaar. Ik moet afsluiten ook met mijn collega Chosen Fuel. Ik heb er heel veel zin in. En het borrelt ook. Ik kreeg gisteren toevallig nog een appje van promoters uit Mexico. Of we kunnen afspreken rond die tijd. Dus wat ik ook zo bijzonder vind, is dat als Thunderdome aankondigt dat ze weer een feestje geeft, dat het geloof ik binnen een half uur in 40 landen is uitverkocht. Ja. En ik word nu ook regelmatig gevraagd of ik alsjeblieft een gastenlijstplekje kan regelen. Maar dat gaat gewoon niet. Het leeft zo erg. En wat wel heel grappig is ook, dat je ook merkt dat Zuid-Amerika pakt die stijl nu ineens heel erg op. Ja. Dus dat zijn grappig. Ook wel leuk. Het stopt gewoon niet. Het is zo cool. Ja. Mooi verhaal, Daniel. DJ Dano, Daniel Leeflang. We spraken over het allereerste Thunderdome-feest. Vandaag, 30 jaar geleden, werd dat georganiseerd. Meer historische wisseldatjes vindt u op de website van maxvandaag.nl. Ja, geen hardstyle nu. This is Radio. Radio 1, hè? Wel Sinead O'Connor uit 1992. We used to go out walking hand in hand. You told me all the big things you had planned. It wasn't long till all your dreams came true. Success put me in second place with you. You have no time to love me anymore. Since fate and fortune knocked upon our door, and I spend all my all alone. Success has made a failure of our home. If we could share an evening now and then, I'm sure we'd find true happiness again. You never hold me like you used to do. Oh, it's funny what success has done to you. You have no time to love me anymore. Since fate and fortune knocked upon our door, and I spend all my evenings all alone. Success has made a failure of our home. Success has made a failure of our home. Success had made a failure of our home. Sinead O'Connor was dat. Uit dat jaar dus dat eerste feest van Thunderdome werd georganiseerd. 1992. Tot half vier. Villa VDB. Steeds meer nieuws van de NOS nu. Steeds meer jonge artsen kampen met burn-out-klachten. Volgens een enquête van belangenorganisatie De Jonge Specialist heeft nu bijna 1 op de 4 last van klachten. 2 jaar geleden was dat nog 1 op de 7. Bianca Verbeek is orthopeed in opleiding en bestuurslid van De Jonge Specialist. Goedemiddag, mevrouw Verbeek. Goedemiddag. Waar hebben die ondervraagden last van? We hebben een vragenlijst uitgezet, dus een gevalideerde vragenlijst. En daaruit kwam dat dus 1 op de 4 artsassistenten last heeft van burn-out klachten. En dat heeft dus te maken met veel overwerk draaien, weinig pauze kunnen nemen, niet goed gecompenseerd worden. En als mensen uitvallen, dat mensen gewoon niet worden vervangen. Ja, maar zijn ze moe gewoon? Kan je dat zeggen? Of is dat te algemeen? Ik denk dat dat te algemeen is. Dus echt een vragenlijst die is afgenomen. En op basis van die vragenlijst en die score is dus, hebben we de conclusie kunnen trekken dat 1 op de 4 dus klachten heeft van burn-out. Nou, herkenbaar ook voor u? Zeker. Ik denk dat we het allemaal heel veel om ons heen horen. Dat er vaak mensen uitvallen of echt hoog in de spanning zitten. Ja, zeker. Ja, ja. Het is altijd, want dit gaat nu in dit geval gaat het dus over jonge artsen met de burn-out klacht. Je hoort natuurlijk veel meer, hoor je het in de samenleving. Komt het alleen maar door het werken of ook omdat we eigenlijk met z'n allen worden geacht voortdurend ook maar de hele dag aan te staan? Ik denk zeker in ons beroep is het natuurlijk van belang dat je de hele dag aanstaat. En ik denk dat als je dan lange dagen maakt zonder pauze, waarop er een hele hoop op je afkomt en je een hele hoge werkdruk hebt, ja, dat weegt gewoon heel zwaar. Je hebt gewoon geen momentje om even je rust te pakken en weer even te recalibreren. En ik denk dat dat gewoon uiteindelijk optelt tot deze klachten. Ja, en dat werk gaat uiteindelijk maar door. Want laat ook niet een patiënt die hoognodig hulp nodig heeft, laat je niet een uurtje liggen omdat je dan een lunchpauze hebt. Nee, ik denk dat ook deze enquête ook laat zien dat wij zijn allemaal, je kiest voor het vak omdat je gewoon heel bevlogen bent en dat je gewoon heel betrokken bent. En je wil gewoon het allerbeste voor je patiënt. En dat betekent soms dat als je op de spoedeisende hulp staat te rennen, dat je even die boterham tussendoor erin neemt. Of dat je helemaal niet drinkt op een dag of niet eens even rustig naar het toilet kan. Dat is dan waar het op neerkomt. Ja. Allemaal maar om te zorgen dat die patiënt voorgaat. Nou weten we dit natuurlijk eigenlijk al veel langer. Wat moet er gebeuren om dit eens een keer op te lossen? Ja, ik denk dat de afgelopen jaren heeft laten zien dat het nu wel eens genoeg is en dat we echt iets moeten. En ik denk dat we hebben heel erg ingezet tot nu toe op persoonlijke begeleiding en op coaching. Hoe ga je nou om met die werkdruk? Hoe doe je dat nou met je werk-privé-balans? En dat gaat steeds beter, maar desondanks stijgen die klachten wel. En hebben mensen daar heel veel last van. Dus ik denk dat het antwoord ligt in de secundaire arbeidsvoorwaarden. En dat we dus beter moeten kijken naar het overwerk, minder overwerken, maar als je overwerkt, dat je dat gecompenseerd krijgt, dat je gewoon de tijd krijgt voor je pauzes. Ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. Er ligt weer een map met in ieder geval genoeg bewijsmateriaal aan de hand van deze enquête van de belangenorganisatie De Jonge Specialist. Dank voor de uitleg, Bianca Verbeek, orthopeed in opleiding, bestuurslid ook van Die Jonge Specialist. Ik kijk even op onze gastenlijst en daar staat de naam van Willem Post, Sophie. Zeker. Het schakelbord knippert groen bij Den Haag. Want inderdaad, deze kenner van de Amerikaanse cultuur, Willem Post, zit voor ons klaar. Willem, ik kan je helaas niet zien, maar hopelijk heb je weer een beetje kleur op de wangen. Nadat jij voor ons een hitserie over een Amerikaanse kannibaal hebt gebinged. Ja, jullie hebben me wel wat aangedaan. Hè? Want dit is nou niet een serie dat je met een glaasje wijn en een kaasplankje gezellig op zaterdagavond naar 10 afleveringen gaat zitten kijken. Het was echt weerzinwekkend en letterlijk hartverscheurend voor natuurlijk voor de vrienden en familieleden van de slachtoffers. Het is te krankzinnig voor woorden eigenlijk. Serie Dahmer, hè, gaat het over. Ja. Waarschuwing dan nog maar even. De komende minuten gaan we het hebben over een gruwelijk verhaal. Het verhaal dus van de Amerikaanse lustmoorder, necrofiel, kannibaal Jeffrey Dahmer. Netflix heeft dan een serie over gemaakt over deze Milwaukee cannibal. En dat is een grote hit. He was saving body parts such as skulls and skeletons. Pure evil, but you'd never know it by looking at him. But when you hear him, that's another story. I had these obsessive desires thoughts wanting to control them, possess them permanently. And that's why you killed them. Right. He savagely raped and murdered at least 17 boys and men. He would then lure them into his home, drug and strangle them, then have sex with their dead corpses. He even ate some of his victims' body parts. It made me feel like they were a permanent part of me. Ja, voor de goede orde, wat we nu horen, dat was gewoon echt materiaal. Dus we horen echt de Jeffrey Dahmer waar het om gaat. Niet de acteur uit de serie. Dit was gewoon uit nieuwsuitzendingen van toen. Jaren 90 praten we over. Willem Post, Amerika-deskundige. Ja, Willem, je hebt die serie bekeken. Nou, we hoorden het net al, je vond het gruwelijk. Toch is het op dit moment een van de best bekeken series op die streamingdienst. Hoe kan dat? Ja, het slaat alle records. Hè? In Nederland, maar over de hele wereld. In Amerika uiteraard. Ja, hoe kan dat? Hè? Er is toch een fascinatie voor dit soort extremiteiten. Hè? En ja, er is ook wel kritiek natuurlijk. Hè? Familieleden zijn niet geïnformeerd. Dus beleven dit allemaal nog weer een keer door die serie? Ja, dat is natuurlijk pijnlijk. Hè? Maar ja, weet je, het is natuurlijk ook zo'n mega business om deze film uit te brengen. Je moet ook weten, er zijn al films over Jeffrey Dahmer uitgezonden. Er zijn al veel boeken en magazines gemaakt over hem. En dan nu toch weer zo'n Netflix-serie. Je zou denken van, nou, nu is het toch wel een beetje genoeg geweest. Maar ja, het is het gesprek bij de koffiezetapparaat. Ik bedoel, zoveel mensen hebben nu ook in Nederland deze serie al gezien. Of in ieder geval een deel daarvan. Ja, het is de fascinatie. Zeker ook bij een breed publiek in Amerika. Ja, seriemoordenaars kennen we zeker ook in Amerika. Denk maar eens aan Ted Bundy bijvoorbeeld. Eind van de jaren 70. Was er ook eentje, ja. Ja, zo zijn er veel geweest. Maar goed, hij was er ook een die dus in de jaren 90 een enorme schokgolf teweegbracht in de Verenigde Staten. Ja, en dat heeft, ik probeer het altijd toch een beetje te verklaren, van waar die enorme fascinatie met dit misdaadgenre, hè, en dan toch wel zo'n beetje de meest extreme vorm. Nou, ook wel omdat, ja, als je hem zo ziet, is het een gewone jongen uit het middenwesten van Amerika, uit een middenklasse gezin, vader gepromoveerd chemicus. Hè. Ze wonen typisch in zo'n middenklasse straat, hè, met een prachtig gazon, een beetje de American Dream. En hoe kun je dan zo ontsporen? Hè? Ja, dat is voer voor psychiaters natuurlijk. Maar ja, de gemiddelde Amerikaan, want het gaat echt om een miljoenen publiek die hierin geïnteresseerd is, vraagt zich natuurlijk toch af, ja, maar hoe kan het? Ja. Hij woonde dus tussen ons in de Midwest, in Ohio, in Milwaukee, in Wisconsin. Ja. Dat je buurjongen kunnen zijn. Ja. Er is ook reuring, omdat er natuurlijk in die zaak heel veel fouten zijn gemaakt. Want eigenlijk had hij al veel eerder gepakt kunnen worden. Ja, dat is een van de kwalijke zaken die je ook aanhangt. Hè. Hij woonde in een hele slechte buurt uiteindelijk, in Milwaukee, in die stad in Wisconsin, in wat dan genoemd wordt een zwarte buurt. Had hij een beetje achteraf appartementje in zo'n huurkazerne, zeg maar. Ja, de zwarte buurvrouw, hè, want dat zie je heel duidelijk in die serie ook, ik zeg het bewust, zwarte buurvrouw, heeft gewaarschuwd. Heeft tegen de politie gezegd, daar klopt iets niet. Alleen al het lawaai wat we horen, mensen gaan er naar binnen, we zien ze niet meer naar buiten komen, de enorme stank, er is iets heel griezeligs aan de hand. Uiteindelijk ontsnapte een van de slachtoffers toch, een jongen van 14 jaar, en die vluchtte de straat op naakt en verdoofd door Jeffrey Dahmer. Hè. En Jeffrey kwam onmiddellijk tevoorschijn. De politie was er al bijgehaald door die buurvrouw. Ja, wat zeiden die politieagenten toen Jeffrey zei, ja, het is mijn vriend van 18 jaar. En die buurvrouwen zeiden van, hij is geen 18, joh, kijk hem nou aan, het is een jongen van een jaar of 14. Dit kan toch niet? En die agenten hebben het maar laten begaan. Ja, en dan wordt natuurlijk ook wel gezegd, ja, het was de zwarte buurt van Amerika. Het ging om een homorelatie. In die tijd lag dat allemaal een beetje, nou ja, een beetje in de periferie. Daar moest je het maar niet over hebben. Die agenten hebben het laten begaan. Uiteindelijk, vele jaren later, hebben ze wel even ontslag gehad, maar een van hen heeft toch een glanzende carrière bij de politie gehad. Dus ook dat soort discussies, dat komt nu naar voren. Ja, op school ook een buitenbeentje, dat dan wel. Ook wel een zonderling figuur, maar ook weer niet. Dat het zo'n zieke geest was, dat heeft eigenlijk niemand echt doorgehad. Ook zijn ouders niet. Nee. Over met die echte Jeffrey, die is ook gewoon inderdaad geïnterviewd. Er is een heel mediacircus omheen geweest, hè? Nou, eerlijk gezegd, ik heb het ook weer even gezien, ik vind dat interview met hem eigenlijk nog wat meest interessant. Want in ieder geval is dat de echte Jeffrey. En die dus in de gevangenis geïnterviewd is, jaren geleden. En die daar op zeer rustige wijze zegt van, nee, niemand de schuld geven. Ook mijn ouders niet, die mij verwaarloosd hebben. Mijn ouders waren gescheiden. Nee, er zijn zoveel, zoveel mensen gescheiden. Dat heeft er niks mee te maken. Ik had gewoon die obsessieve gedachten. Ik wist ook dat het fout was, maar ik moest het gewoon doen. En op de vraag van de interviewster, als je nu vrij zou zijn, zou je het dan weer doen? En toen zei hij, ik weet wel zeker dat ik het dan weer... Het zit gewoon in me. Ja. Hè? Dus ja, dat is natuurlijk wel weerzinwekkend, maar ook interessant om dat te zien. Dat iemand zo, geestesziek is. Hè? Vind je, de kritiek is inderdaad van nabestaanden. Die zeggen, waarom zijn we hier niet over geïnformeerd? Dat jullie met die serie bezig waren. Maar ook dat hij gehumaniseerd wordt. Wat vind jij daarvan? Ja, dat uiteindelijk blijf je altijd wel een mens. Maar ik kan me wel voorstellen, als je weet hoeveel gruwelen hier zijn. Hè? Nou ja, goed, zijn appartement. Een hart lag in de ijskast, penis op sterk water, een heel vat vol met zoutzuur en skeletten. En ga zo maar door. Het is buitengewoon weerzinwekkend. En als je dan iemand hier speelt, die natuurlijk dan toch ook zijn echt menselijke trekjes nog wel heeft gedurende die 3-10 afleveringen, dan kan ik me zeker, en dat telt toch, hè, vanuit de familie en vrienden van de slachtoffers wel voorstellen, van jongens, Netflix, natuurlijk, hè, je verdient hier mega, mega veel geld aan. Maar hallo, onze gevoelens. En ik vind ook wel, ook voor jonge mensen. Hè, volgens mij is dit niet helemaal goed voor de ontwikkeling van een jong iemand, waar ik natuurlijk helemaal niet suggereer dat iemand op hetzelfde pad terechtkomt. Maar deze orgie van gruwelijk geweld. Het begon allemaal met kippenbordjes in de tuin. Ja. Dat zijn vader nu ook zegt. Die is natuurlijk ook geïnterviewd, heeft ook een boek geschreven. Ik vond wel dat hij heel erg geïnteresseerd was. Ja. In dat soort organen van dieren. Maar dat werd, is allemaal achteraf. Had ik het maar, van tevoren, dan kun je ingrijpen. Maar hier kon niemand wat aan doen. Maar zo kan je misschien ook zeggen nog dat je door zo'n serie dan misschien ook, misschien toch eerder gewaarschuwd zijn, mocht er zich ooit ergens weer zo'n type op... Dat zegt zijn vader ook. Het is dat ik zelf met een boek ben gekomen, zegt zijn vader, komt ook wel omdat Jeffrey was ook wel een jongetje die zich totaal isoleerde. De juffrouw op school zei ook, als hij op het schoolplein was, hij was gewoon een niemandsland. Hij bemoeide zich met niemand, in de klas ook niet. Het enige wat hij echt interessant vond was het ontleden van dieren. Maar daarmee kun je natuurlijk niet suggereren dat kinderen, op iedere school zitten wel kinderen die eenzaam zijn. Dat je in ieder geval, want dat misschien moet ik nog even zeggen, die vader heeft in de serie, dat zal dan wel op waarheid berusten, moeten we maar aannemen, ook met Jeffrey gesproken in een restaurant. Want Jeffrey had dus problemen en wilde erover praten. En toen zei zijn vader, het gaat geestelijk niet goed met je. Dat was nog misschien na de eerste moord, of in ieder geval. Dat wist zijn vader natuurlijk niet. En toen zei Jeffrey, ik wil heel graag praten over mijn obsessieve angsten. Is het ook iets seksueels? En toen zei hij heel voorzichtig, ja. En toen zei die vader, daar gaan we niet verder over praten. Klopt. Dat is natuurlijk ook wel iets. Daar kun je nog wel iets van leren, denk ik. Maar weet je, Jurgen, het is wel walgelijk, vind ik. Tuurlijk, kapitalisme. Ja. Hè, we houden allemaal wel van het centje verdienen. Maar $150.000 kun je nu betalen voor de bril van Jeffrey. Het wordt dus wel heel erg gepopulariseerd, deze cultuur. Zeker. Hè? Willem, dank voor het kijken ernaar. Iedereen die dit gesprek heeft gehoord mag natuurlijk zelf bepalen of hij het gaat kijken of niet. Het is te zien op Netflix, de serie Dahmer of Damer, wat je wil. U hoorde Amerika-deskundige Willem Post. NPO Radio 1. Henk Hofstede is al bijna 50 jaar aanvoerder van de Nits. Dit voorjaar brandde hun oefenruimte volledig uit. En wat werkt beter om je te herpakken dan nieuwe muziek en een nieuwe tour? Like a trail leading me back. Luister naar de NTR met Kunststof. To the Dutch Mountain. Op NPO Radio 1. Donderdag om 7 uur. Wie luistert, weet meer. To the Dutch Mountain. Mountains. Ster. Nu alles zo duur wordt, heb ik mijn verzekeringen eens goed bekeken. Zo kwam ik terecht bij de verzekeringen van Vereniging Eigen Huis. Ik krijg de beste voorwaarden tegen een scherpe prijs. Kijk op eigenhuis.nl/premie. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de verzekeringen van Vereniging Eigen Huis. Overstappen loont en is echt eenvoudig. Kijk op eigenhuis.nl/premie. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Nog steeds geen eten, geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde. Nu in Rijksmuseum Twente. Thuis, op kantoor of in het magazijn, je grijpt nooit meer mis met Manutan. Manutan heeft alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Meer dan 200.000 artikelen. Dat ga je als inkoper toch niet moeilijk doen? Manutan. Nou, kom op, zing maar lekker mee. Manutan. Ja mensen, Manutan. Manutan, alles voor iedere werkplek. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zometeen een gesprek met Boes Hogewind, de weduwe van oorlogsfotograaf Jeroen Oerlemans. Die werd in 2016 doodgeschoten in Libië. Gisteren werd in Amsterdam een brug naar hem vernoemd. Nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. SMS-berichten van premier Rutte zijn jarenlang door zijn ministerie van Algemene Zaken niet goed opgeslagen. Dat staat in een rapport van de inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. De manier waarop de berichten zijn bewaard leidde volgens de inspectie tot gegevensverlies. Rutte stuurde ontvangen sms'jes vrijwel altijd door ter archivering, maar verzonden berichten niet altijd. De inspectie deed onderzoek nadat de Volkskrant had gemeld dat Rutte dagelijks sms'jes verwijderde van zijn telefoon. Na die onthulling zei Rutte zowel aan de geest als aan de letter van de wet te voldoen. Oekraïnse troepen hebben in hun tegenoffensief opnieuw vooruitgang geboekt. Dit weekend werd Liman in het oosten bevrijd. Nu lijkt het erop dat in het zuiden, bij Gerson, ook vooruitgang wordt geboekt, zegt onze buitenlandredacteur. Dat wil zeggen, dat zouden we nu moeten horen, maar de mengtafel wil niet. Zaterdag kwamen de eerste berichten dat bij het plaatsje Zalota Balka, helemaal in het noorden van de regio Gerson, dat de Oekraïners daar door de verdedigingslinie zijn doorgedrongen. En inmiddels is dat bevestigd door zowel de Oekraïners als de Russen. De Oekraïners hebben ook gezegd dat twee plaatsen bevrijd zijn. Dat zijn Arkhangelske en Miroljubivka. En er komen ook berichten uit andere dorpen, maar die zijn nog niet bevestigd. Uiteindelijk lukt het met de buitenlandredacteur, hoor u. De Oekraïnse president Zelensky zei vanochtend dat de afgelopen dagen een lijst aan nederzettingen is bevrijd. Hoeveel dat er precies zijn, is niet duidelijk. KLM en Transavia hebben een gezamenlijke zwarte lijst opgesteld met passagiers die overlast veroorzaken. Wie zich in een KLM of Transavia-toestel misdraagt, is bij beide maatschappijen 5 jaar lang niet meer welkom. In coronatijd groeide het aantal incidenten naar gemiddeld 5 per maand bij KLM en 1 per maand bij Transavia. Vooral door de hoge werkdruk is het aantal jonge artsen dat burn-out klachten heeft toegenomen, blijkt uit een enquête van belangenorganisatie De Jonge Specialist. 2 jaar geleden gaf 1 op de 7 aan last te hebben van burn-out klachten. En nu is dat 1 op de 4. Reality-tv-ster Kim Kardashian betaalt meer dan $1 miljoen in een conflict met de Amerikaanse toezichthouder voor de financiële markten. Kardashian had op sociale media reclame gemaakt voor cryptovaluta, zonder daarbij te vermelden dat ze daarvoor was betaald. De nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt Piet Adema. Hij was in het verleden partijvoorzitter van de ChristenUnie en gedeputeerde in Friesland. Er wacht een belangrijke taak op hem, zegt politiek verslaggever Roel Bolsjes. Hij moet perspectief bieden aan de sector. Precies dat lukte de vorige minister niet. Henk Staghouwer trad bijna een maand geleden af, ook omdat hij niet het gevoel had dat hij de juiste persoon was die dat dan later wel voor elkaar zou krijgen. Nou, met Piet Adema heeft de ChristenUnie wel het gevoel dat dat nu wel gaat lukken, dat hij dat wel voor elkaar gaat krijgen, en daarom schuiven ze hem naar voren. De benoeming van Adema komt 2 dagen voor het rapport van Johan Remkes over de aanpak van het stikstofprobleem. Een speler van FC Volendam wordt verdacht van de zware mishandeling en aanranding van een vrouw in een club in Amsterdam in juli. De 20-jarige Tyrell W. meldde zich nadat er beelden waren getoond op de lokale omroep AT5. Daarop is te zien hoe de vrouw bij haar borst en keel wordt gegrepen. En ook is ze zo hard geslagen dat haar kaak op 3 plaatsen was gebroken. Tyrell W. had een maand daarvoor een profcontract getekend bij Volendam. Politie is nog op zoek naar een tweede verdachte. Het weer vanuit het westen wolkenvelden. In het oosten nog wat vaker kans op zon. Zo'n 17 graden is het. Vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen. En plaatselijk komt nevel of mist voor. Morgen is het zonnig en droog. En dan wordt het maximaal 19 graden. Moet je die verkeersinformatie niet in Duits doen, Helene? Ja, bijna wel inderdaad. Want het zijn vooral heel veel files langs de oostgrens. Er zijn veel Duitse recreanten onderweg vanwege een vrije dag daar. Op de A12 bijvoorbeeld, van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar, 7 kilometer. Daar is de vertraging een kwartier. Op de A67 Duitse grens Eindhoven tussen de grens en Zaarderheide, 20 minuten vertraging. En er zijn ook heel veel Duitsers onderweg naar de Outlet. In Roermond is dat. En dat merk je op de N280 vanaf de grens tot Roermond. Daar ook nog steeds 25 minuten vertraging. Verder begint het wat drukker te worden in Brabant op de A58 onder andere. Van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot staat er ongeveer 10 minuten in de file. Ster. Beleggen in vastgoed is trendspotten en kansen creëren. De wereld om ons heen verandert, vernieuwt en verduurzaamt. Slaat u met uw vastgoedambities graag een andere weg in? RNAB financiert vastgoed van 50.000 tot 100 miljoen euro en denkt in kansen. Laat u over de passende financiering voor uw vastgoed adviseren door RNAB's brede netwerk van onafhankelijke intermediairs. Ontdek meer op rnab.nl/denken-in-kansen. Let op. Geld lenen kost geld. Oktober is Stoptober. Ik doe mee en wens alle stoppers veel succes. Meedoen kan nog steeds. Meld je aan op stoptober.nl en start vandaag nog met stoppen. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks tegen 3:30 weer het knip- en plakwerk van Siep Verwer. De dichter voor 3 wordt voor 1 keer de dichter na 3. Femke van Assel zometeen met haar gedicht. En ik kijk even op de gastenlijst. Boes Hogewind staat daarop. Is in de villa bij Sophie in de receptie. Ze staat naast me. En we gaan naar jou op weg. Ja, de hoofdstad is een brug rijker. De Jeroen Oerlemansbrug, dat is jouw overleden man. Maar ik vroeg me af, dat is niet zo makkelijk hè, in Amsterdam. Moest iemand anders nou eigenlijk zijn brug inleveren daardoor? Nee, gelukkig niet. Nee, de brug had alleen een nummer en nog geen naam. Het was 420 of 422. En nu heeft hij een naam. Ongelooflijk, dus er zijn nog 421 bruggen zonder naam misschien. Ja, dat weet ik niet. Volgens mij zijn er ook veel bruggen met naam, maar er is nog genoeg over. Ja. Nou, we zijn er hier bij Jurgen, die misschien ook ooit een eigen brug kom krijgt. Kom hier zitten, Boes, bij deze. Ga ik het even inleiden. 2 oktober 2016, op die dag werd oorlogsfotograaf Jeroen Oerlemans doodgeschoten in Libië. Dat gebeurde tijdens een reportage die hij aan het maken was. Hij werd geraakt door een sluipschutter van IS. En in Amsterdam is dus gisteren een blijvend aandenken aan hem. Een eigen brug, onthuld door de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Jullie waren erbij, familie, ja. Vrienden. Wat was het voor dag? Nou, het was echt een hele mooie dag. Ja, het was prachtig weer, maar het was ook echt alle beste vrienden, familie van Jeroen waren er, van mij. En een boel collega's uit het vak. Want het was dus bedacht of eigenlijk aangevraagd door een collega-fotograaf. Dus er waren ook heel veel mensen uit de journalistiek en uit de fotojournalistiek. Want waar is dat idee vandaan gekomen om die brug naar hem te laten noemen? Ja, dat heeft dus één jongen, Johannes Abeling, die heeft dat aangevraagd. Toen was Jeroen, ik weet niet hoe lang die toen was overleden, maar toen zei hij, vind je het goed als ik een aanvraag ga doen om een brug naar hem te laten vernoemen? Zeg, wat dacht je? Ja, ik had er nog nooit over nagedacht. Ik wist ook niet dat het kon. Dus ik zei, nou, dat is goed, maar ik dacht, dat lukt nooit. En toen zei hij van, ja, dat kan je pas na 5 jaar. Je moet 5 jaar dood zijn, wil je in aanmerking komen voor een brug. Ook bijzonder dat daar regels voor zijn. Ja. Maar dat is dus zo. Ja, en hij was het dus niet vergeten. En toen 5 jaar later heeft hij het weer gevraagd. En toen zeiden ze ja. En mocht je er zelf een uitkiezen? Ja, hij had 3 bruggen als optie. En deze, het was eigenlijk meteen heel duidelijk dat deze moest zijn. Want die is vlak bij ons huis. En dus echt voor ons een brug waar we elke dag overheen lopen. En het is een hele mooie brug. Echt zo'n berlage. Ja, ik weet trouwens niet of het een berlage is. Maar het is echt zo'n oude, historische brug met bankjes ernaast. Dat is een ander gevoel dan toch? Als je er nu ineens overheen loopt en het naambordje hangt erop. Ik moet je zeggen, gisteravond zijn we nog allemaal tot laat met vrienden en zo gaan eten. En toen fietste eentje dus over die brug naar huis en maakte een foto en appte dat door. En toen dacht ik, ik denk dan toch weer, het is echt zo bijzonder dat zijn naam daar gewoon op staat. Ja. In de hoofdstad. Dus als je de hond uitlaat? Ja, elke dag zien we het. Mijn kinderen naar school fietsen ze, zien ze het. Ja. Ja, mooi. Dus voor de eeuwigheid daar een eerbetoon zou je kunnen zeggen, toch? Of zo moet je het wel zien, denk ik. Ja, het is een beetje, hij wordt vereeuwigd inderdaad. Ja. 6 jaar geleden, terug naar die dag. Ja. Vreselijk, denk ik. Ja. Ja, dat is wel de zwartste dag uit je leven. Ja. Hij was daar aan het werk? Ja. En hij zou eigenlijk teruggaan. Het was de laatste dag. Hij zou eigenlijk terugkomen. Maar er werd dus heel hard gevochten. Het was een stukje daar in Sirte, ja. Waar bijna... Libië hebben we het over. Libië. Dat werd bijna veroverd. Of even, er was een strijd. IS had zich daar... Mensen hadden zich verschanst in dat stukje stad nog. En hij zei, ja, er gaat hard gevochten worden en ik ga nog 1 keer terug. En dan kom ik naar huis. Want hij had contact met jou nog van tevoren? Ja, de avond ervoor hebben we nog gesproken, ja. En jij zei natuurlijk van, doe dat nou niet, kom naar huis. Ja, want we hadden dus feestje van mijn oudste zoon. Die was jarig? Ja, die werd 9. En we hadden, ja, die was vlak daarvoor jarig, maar we hadden een feestje met allemaal vriendjes. En hij zou er eigenlijk, hij had eigenlijk gezegd, dan ben ik op tijd terug. Maar dat was dus toch niet. Vanwege die ontwikkeling daar in dat Sirte. En hij vond dat hij erbij moest zijn. Ja, hij vond dat hij erbij moest zijn. Het was sowieso altijd moeilijk om precies een datum te vinden dat hij terugkwam. Omdat dat soort landen heen en weer reizen. Dat gaat nooit zo strak natuurlijk. Ja, maar toen zei hij, ik ga nog 1 dagje terug en dan kom ik morgen naar huis. Jullie hebben het ongetwijfeld wel veel vaker daarover gehad. Dat het natuurlijk hartstikke gevaarlijk werk is. Ja. Hoe ging dat dan, die gesprekken? Ja, die zijn veel en lang geweest. Maar ik heb altijd, het is altijd heel moeilijk voor hem geweest, die risico's die hij daarmee nam. Dat heeft hij altijd heel wel overwogen gedaan. En hij heeft daar ook echt wel mee geworsteld. Dat, zeker toen we kinderen hadden, de gevaren die hij dan loopt. Maar ik begreep altijd heel goed wat hij daar ging doen. En ik stond er altijd helemaal achter en ik vond ook dat hij het moest doen. En het is een waanzinnig mooi vak en hij was er heel erg goed in. Ja. En hij deed het ook heel erg graag. Ja. En hij zei ook altijd, ik ben ervaren en ik weet wat ik doe. En de gevaren, ja, de gevaren zijn er. Maar je kan het ook natuurlijk roekeloos aanpakken. Je kan ook heel voorzichtig daar zijn. Dus daar vertrouwde ik ook op. Ja. Hij was al een keer eerder ook langs het randje gegaan, kan je dat zeggen? Ja, best wel, denk ik. Ja, dat was dus in 2012 toen hij ontvoerd is door in Syrië. Ja, toen is hij ook, heeft hij geprobeerd te ontsnappen met zijn collega-fotograaf. En toen zijn ze allebei neergeschoten, dus daar had het al mis kunnen gaan. Maar toen is hij in zijn rug geschoten, maar echt van achter erdoor en voor eruit. En toen hebben ze hem wel dichtgemaakt en toen daar nog een tijd gevangen gehouden. En als hij toen niet sneller was gevonden, was dat misschien ook wel misgegaan door allemaal infecties en zo. Maar dit was jaren ervoor en uiteindelijk is hij toch gewoon weer dat werk blijven doen. Maar dat, ik denk dat dat heel moeilijk te begrijpen is voor mensen die, nou ja, 's morgens op de fiets stappen, hun pakje brood onder de snelbinnen doen en hun werk doen. Ja, dat geldt voor denk ik heel veel mensen natuurlijk. Ja. Dat dit beroep, dat is bijna, ja, Dat doen natuurlijk ook maar heel weinig mensen. Ja, dat doen zeker heel weinig mensen. Maar dit is natuurlijk wel een heel belangrijk beroep. Ja. En het was niet dat hij dat deed omdat hij dacht, ik heb een missie. Maar ik ben wel super blij dat mensen zijn die dat beroep doen. Ja. Want hij kwam op plekken waar mensen echt in afschuwelijke situaties zitten. En dat liet hij aan ons zien. En als mensen dat niet doen, dan zou de wereld daar dus niet vanaf weten. Ja. Dus ik vond het ook heel erg mooi om te doen. En ik snapte ook dat vuur. Dus ik begreep ook wel dat hij dat wilde. En ik kon het altijd heel goed begrijpen. Ja. Ja. Hoe gaat het nu met jou, met de kinderen? Ja, dat gaat eigenlijk wel heel goed. We hebben natuurlijk een heel groot verdriet waarmee we leven. En een groot gemis. En dat blijft echt... Dat blijft bij ons. Dat voel je gewoon echt. En voor de kinderen is het natuurlijk ook anders. Omdat ze groot worden en in verschillende fases, stadia komen waarop ze een andere manier hun vader missen. Of anders er tegenaan kijken. Maar we hebben het wel... Ja, ik vind wel dat we het heel goed doen met elkaar. En die brug, hè, met die naam erop, is dat dan... Is dat een grote eer of is het een schrale troost? Ja. Of is het allebei misschien? Ik vind het niets met troost te maken hebben eigenlijk. Ik vind het wel een enorme eer. Ik vind het echt een eer. En het is heel fijn dat hij dan niet vergeten wordt. En ik vind het... Ja, ik denk dat hij echt heel hard moet lachen daarboven. Dat zijn naam daar prijkt. Zijn eigen brug in Amsterdam. Zijn eigen brug in Amsterdam. Het heeft ook iets heel grappigs en vrolijks. Maar troost biedt het natuurlijk niet. Nee. Ga je er vanavond weer een stukje over lopen? Ja, ik loop er echt elke dag overheen. Ja. Ja. Ja, bijzonder. Dank voor je verhaal hier. Boes Hogewind is dat. Dank je. We could. Onmiskenbaar, het geluid van de Police. 1979, Walking on the Moon. Vlak voor drie hebben we normaal gesproken altijd de Dichter voor Drie. Op maandag is dat Femke van Asselt. Maar we zaten iets te lang door te praten over die seriemoordenaar en die serie op Netflix. Dus dat verviel even, maar daarom is het nu gewoon de Dichter na drie. Hier is Femke. Asielzoeker. Asiel betekent opvang. Een toevluchtsoord, een eigen stek. Waar je je veilig voelt, een warme en vertrouwde plek. Ik zoek het regelmatig als het leven op mij drukt. Als de toekomst spannend is, als het even niet goed lukt. Soms nog bij mijn ouders of in een ver vakantieland. Bij vrienden of de voetbalclub of bij mijn kop diep in het zand. Op de bank met mijn vriendin, verdwalend in een boek. Gordijnen dicht, verwarming aan als ik mijn toevlucht zoek. Maar jij krijgt geen toevluchtsoord. Jij lijkt soms bijna minder mens. Geen huis voor jou of voetbalclub. Jij bent van buiten onze grens. Al lijken de verschillen groot en spreken we een andere taal. Wij mensen zijn hetzelfde. Asiel zoeken we allemaal. De Dichter, na drie in dit geval, Femke van Asselt. U luistert naar Villa. Met nieuws van de NOS, en schrijf deze naam maar op, Piet Adema, want dat is de nieuwe minister van Landbouw. Hij wordt nu beëdigd door de koning. Op het ministerie van Landbouw wordt Adema de opvolger van Henk Staghouwer. Adema ziet het als zijn belangrijkste taak om in de stikstofcrisis perspectief te bieden aan de boeren in ons land, zegt hij. Ik sta hier voor deze grote opgave omdat ik ervan overtuigd ben dat de landbouw in Nederland een toekomst heeft. We staan met elkaar voor hele grote opgaven, maar dat weten de boeren ook. En daar willen ze met elkaar aan werken. Maar de boeren, de agrarische sector, heeft rust, duidelijkheid en zekerheid nodig. Die grote opgaven, die gaan ons allemaal aan. Daarvoor staan we allemaal aan de lat. Maar ik ga heel graag met de boeren, de tuinders en de vissers aan de slag om aan die toekomst vorm te geven. En niet alleen voor de komende paar jaar, maar voor decennia lang. Uw voorganger noemde zich niet de juiste man om perspectief te bieden aan de boeren. Waarom bent u wel de juiste man? Ik zou zeggen, volg mij en beoordeel mij straks op mijn daden. Maar u moet daar toch over nagedacht hebben. Waarom kunt u wel wat uw voorganger niet kan? Natuurlijk heb ik erover nagedacht. En ik heb niet gedacht in termen van wat kan ik anders dan mijn voorganger. Heb ik de juiste bestuurlijke ervaring? Heb ik de juiste verbinding met de agrarische sector? Weet ik wat er leeft in de agrarische sector? Heb ik ook de juiste politiek-bestuurlijke ervaring om ook in Den Haag succes te kunnen boeken? Maar voorop staat dat het niet van mij afhangt. De problemen zijn groot. Er is polarisatie in het land en we zullen allemaal met elkaar de schouders eronder moeten zetten. En ik kan dat niet alleen. We hebben elkaar nodig. We hebben de agrarische sector nodig. We hebben de politiek nodig om met elkaar, en ook een samenleving trouwens, die hebben we nodig om met elkaar te zorgen dat er ook voor de boeren een toekomst is van rust, duidelijkheid en zekerheid. De boerensector vindt dat er te veel naar de boeren alleen gekeken wordt bij de stikstofproblemen. Vindt u dat ook? Het stikstofprobleem is het probleem van ons allen. En ik snap heel best dat voor de boeren de opgave op het gebied van stikstof erg groot is. Maar ik vind wel dat er in de afgelopen periode de focus wel heel eenzijdig bij de agrarische sector is neergelegd. Stikstof gaat ons allemaal raken als complete samenleving, niet alleen de boeren. Dus ja, ik vind wel dat de focus de laatste tijd wat te veel bij de boeren is gelegd. En dat zei de nieuwe minister van Landbouw in het kabinet van Mark Rutte. Piet Adema is de naam. En u hoort hem in gesprek met NOS-verslaggever Roel Bolsjes. Ja, dan is het weer tijd voor het knip- en plakwerk van Siep Verwer. U weet de ingrediënt intussen. Hij luistert naar fragmenten van NPO Radio 1. Hij zoekt daar muziek bij en dan krijg je dit. Best wel leuk en heel spontaan. Het kan toch niet zo moeilijk zijn op de kalender kijken wat voor dag het is. Vandaag is het in ieder geval Monday. 3 oktober. Dus dan is het morgen Nee, het is volgens mij dinsdag. Nee, het is woensdag, 16 augustus. Is het, ja, het is dinsdag. Dinsdag. Oh, heb ik het verkeerd opgezet? En wat voor dag dan ook nog? En na dinsdag volgt heel logisch. Ik open de vergadering van woensdag 21 september. Dinsdag. Hey, we zijn woensdag. Het is dinsdag. Ik weet niet wat het is. Blijkbaar is het heel ingewikkeld. Gaan we even terug naar 25 september. Dat is de dag met de meeste jarigen in Nederland. Hoera. Hoera. Maar waar komt het nou vandaan dat iedereen op 25 september... nou, iedereen, heel veel mensen jarig zijn. Reken maar even terug. De donkere dagen van kerst zijn daar de oorzaak van. Ik weet er alles van. Mijn zoon is op 24 september jarig. Oh. Want jij bent al een bevestiging van wat het CBS dan noemt... dat kerstkinderen geboren worden die verwekt zijn met kerst. Ik begrijp dat jij dat dus helemaal kan bevestigen. Zeker. Op tweede kerstdag gemaakt. En op deze zender ook even aandacht voor... Lokale radio, goeie radio. Ja, daar valt u met de neus in het boter zeggen. Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar wat hier gebeurt op Sportpark de Middenwetering in Kampen. En nu, Henk, in Henk, we gaan even, Henk, we gaan even naar een speler. Ik heb een godverdomme doelpunt, maar donderse zeikers. Ja, maar ik heb een doelpunt bij Ovios, ja, en ik loop in de juni niet afleugen. Ik heb hem al nog niet gedoen en niet gebeld, man. Donderdag op klotzak. Zou je lachen? Zou je schelden? Donderse zeikers. Zou je zeggen dat ik een klotzak ben? Donderdag op klotzak. Zou je janken? Zou je vloeken? Klotzak. Zou je zeggen dat je me niet meer kent? Donderse zeikers. Zou je lachen? Zou je schelden? Nee, dat verdom ik. Dat doe ik niet. Van verdriet. En dat muzikaal begeleid door Bluff. Net als het dreigen, dat geen bluff is. Jawel, dit is Bluff. Wat zou je zeggen? En dat ze terugduwen door te stellen dat dreigen met kernwapens roekeloos is als het niet bij Bluff blijft. Zou je doen? Poetin zei dat een bluff is. Bluff. Dat was hem, de wegwezer van Siebrand Ferrer. Ik kijk even over de heg, zometeen Geld of je leven op deze zender. En daarin gaat het over het kabinet dat onrealistische verwachtingen van de uitkoopregeling voor boeren heeft. Althans, dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Waarom is het zo moeilijk om geïnteresseerde boeren te vinden? Dat is de vraag die ze stellen. En ik hoop ook vlak voor vieren het antwoord te horen. En dan kijk ik even naar Sophie. Want jij hebt de gastenlijst voor morgen alweer bij de hand. Wat gaan we dan in de villa doen? Onder meer terug naar 1986. Toen werden de Delta-werken voltooid. Daar ging natuurlijk wel eerst een watersnoodramp aan vooraf. En in Rotterdam morgen begint het Wildlife Film Festival. En de festival... De directeur komt bij ons vertellen over de enorme aantrekkingskracht van natuurdocumentaires. Dat morgen in de villa vanaf 2 uur, maar nu eerst gewoon door met Geld of je leven. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Villa VTT. Een programma van Max. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. 2 cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl.